आचार्य परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 जुलाई को प्रातः 5 बजे मेन्दी मनोहर थोड़ा बिना सर्दी हुआ राम अलग होता है वो पहले से ही अलग है। जो हमारे को प्राप्त होता है वो पहले से ही प्राप्त है। अब खास कुटुंब से हम अलग होते हैं तो अलग है पहले से ही। रुपये पैसे चीज वस्तु मकान जमीन जायदाद से हम अलग हैं, पहले ही अलग है, फिर ही अलग होता है। ऐसे शरीर से हम अलग होते हैं तो पहले से अलग हैं, तभी अलग होते हैं। पहले शरीर साथ एक हो जाए फिर अलग हो जाए, ऐसी बात नहीं है। अलग होता है वही अलग ही होता है, अलग ही होता है, अलग ही है वो। और परमात्म तत्व से मिलते हैं तो वो मिले हुए से मिलते हैं, कोई न मिलते नहीं है। अब अलग है पैसे से मिल जाए ऐसा नहीं है। पहले अलग अगर पैसे मिल जाए तो फिर अलग हो जाएगा। पहले ही मिले हुआ ये वही मिलता है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, नित्य अप्राप्ति की अप्राप्ति होती है। नित्य वियोग का वियोग होता है, नित्य योग का योग होता है। ये सच्ची बात ये है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर प्राण ये हमारा अलग है। और इनके स्वभाव देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति जागृत सब सुषुप्ति उत्पत्ति स्त्री प्रणय ये सब हमेशा अलग है। पहले से अलग है, फिर अलग होंगे। और परमात्म तत्व है वो है ही नहीं, सदा मौजूद है जो कुछ मौजूद है। पद प्राप्त है, नित्य निरंतर प्राप्त है, उसको ही प्राप्त करना है। जो अलग हो जाए उसको अलग होना है, बात चीज है सब पूरी। इसमें जो मैपन मान रखा है वो मैपन के साथ होने से जो हम मैं हूँ वो है के साथ होते हुए भी हूँ दिखता है नहीं दिखता है। और है पर मतलब हूँ जीवात्मा तो हूँ तो केवल मैं के कारण से हूँ है अस्मदित्मा हूँ क्या हूँ मैं है ही है ही है है, है। ऐसे अलग कैसे होगा? कोई अलग हुआ नहीं, कोई अलग होगा नहीं, कोई अलग हो सकता ही नहीं। ऐसे ही साथ कोई मिला नहीं, मिलता नहीं है, मिला नहीं है, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। बात ये है परमात्मा से आज तक अलग हो नहीं सोचा। अगर परमात्मा से हम अलग हो जाए, हमारे से परमात्मा अलग हो जाए तो हमारा परमात्मा दो हो जाएंगे, दो राजा हो जाएंगे, एक हम हो जाएंगे भगवान। तो जुदा जुदा मैं करता है ये सब परमात्मा साथ एक है। मैं करके मैं को मान लिया, मैं को मान कर शरीर को मान लिया, को मान लिया एक लग गया, जाति को मान लिया, वर्ण को मान लिया, आश्रम को मान लिया, नाम को मान लिया, रूप को मान लिया, जो अपने साथ है उसको अपना मान लिया, ऐसे अपने एक है उसको अलग मान लिया। इसका नाम अज्ञान है। अन्यथा संत महात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते क्यों तेरे न कृतम पापम तोरे नात्मा पहाड़िया क्या क्या हुई उसने। अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्य वो परमात्मा सबके साथ है, सब परमात्मा के साथ है। परमात्मा सब अभिन्न है, परमात्मा अभिन्न संसार से शरीर अभिन्न है, संसार से शरीर अभिन्न है, शरीर से संसार अभिन्न है। जब संसार से शरीर को अलग मान लिया और परमात्मा से अपने अलग मान लिया तो सर परमात्मा से एक मान ले, दस सत्य एक मान ले, ठीक हो जाएगा, एक हो जाएगा। संसार के अलग होने का नाम योग है और परमात्मा मिलने का नाम योग है। गीता में तुम दस दुख से योग योग संगीत हम तेईस वर्ष हो गए छठे का, तो संयोग भी योग संयोग का भी योग नाम योग, और समझ में योग स्थिति परमात्मा सम है उसमें योग, तो सम में से तो हो जाता योग और विषम से अलग होता योग। तुलसी ममता राम सर समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भव पार। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, पर समता कैसे हो किसी ममता किसी परता, तो ममता कैसे हो समता कैसे हो, ये गलती करिए, गलती छोड़िए, सही बात हुई बस, गलत बात को सच्ची को झूठी झूठी को सच्ची मान लिया, टूट गया था चौका बात, कभी शंका उस बोलो बात ही है सो सुंदर है साधार, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रकट देखे है सो दिखेगा है, अब नहीं से नहीं दिखेगा है से है दिखता है, अकल खुदा पहचान लो अपने से अपने अपने हूँ है हूँ है देखो, अरे इनसे है दी नहीं है वो नहीं से दिखेगा, आंखों से अंधकार से संसार दिखता है, क्योंकि संसार की चीज है संसार की जाति है, संसार दिखेगा अरे स्वयं से स्वयं दिखेगा, क्या दृष्टि बात बोलो, अब शंका करो संदेह हो बताओ बात है, सो सुंदर है सुधा कि नहीं सो सुंदर न है, कि नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे न है, एक परमात्मा है, ये हूं हुआ है अहम के कारण से, अहम नहीं तो हूं हो सकता है क्या, मैं नहीं हूं कैसे होगा, तू है यह है वह है मैं हूं होगा, तो मैं कैसे हूं, ये हूं तो है नहीं है, यह है मैं भी है तू भी है यह भी है वह भी है मैं भी है, मैं सब में हूं हो गया, बिना मैं के हूं हो जाएगा, तो है ही है वो है हूं है, तो मेरे कारण हूं देखता है, मैं नहीं तो है ही रहेगा, तो है तो नित्य प्राप्ति है, बोलो है कभी अलग हुआ है, कभी आप अलग हुए, अरे संसार से ऐसे अति एक हुए कभी, कभी एक हो जाएंगे, कभी एक हो सकते, कभी नहीं हो सकते, तो उसको मान लिया जो अलग कभी बोलते अपना मान लिया, अरे अपना उसका भी मान लिया, एक भगत गया संत के पास कि परमात्मा प्राप्ति कराओ, कहते भाई संसार को छोड़ दो प्राप्ति हो जाएगी, संसार छोड़ देगा घर छोड़ दे मेरा प्राप्ति हो जाएगी, फिर गया दो तीन चार बार गया कई दिन कहा, एक दिन उस बात देखा तो एक पेड़ को ही पकड़ दिया बाबा जी ने, एक दे भैया छुड़ाओ हमारे को छुड़ाओ, छुड़ाओ क्या मारा था आपने पकड़ा, अरे भाई छुड़ाओ देखो कैसे ऊपर भी नहीं छूटते नीचे भी नहीं छूटता है, ऊपर जाओ तो कर छूटे नीचे भी नहीं छूटता, छूटे गए होता कैमरा छोड़े गए छुटाओ तुम छुटाओ, महाराज आप छोड़ दो आपने पकड़े आप कैसे छोड़ दे रहे मतलब तुम छोड़ो, महाराज आप ही छोड़ दे छोड़ जाए, तो पर उपदेश कुशल बोलते हम तो तुम छोड़ दे नहीं तुम पकड़ा संसार को, ये माँ है बाप है स्त्री है पुत्र है भाई है भतीजा है धन है जी मकान है जी मेरा है पट छूट जाएगा, पैसे था नहीं पेट रहेगा नहीं, बीच में कैसे हो गया। एक एक दाना सब हुआ बहादुर जी और शेर बड़े में हो गया, क्यों गुम हो जाएगा। अब शेर पर गेहूं, एक एक दान पे गेहूं का, अब शेर पर होते ही बाद हो गया। एक एक दान पे सब एक ही दान, ये मैं नहीं, ये सही मैं नहीं, इंडिया मैं नहीं, मन बुद्धि में नहीं, प्राण में नहीं, जागृत में नहीं, सुसुप्ति में नहीं, मैं नहीं, सब मिल जाएगा। मैं अच्छा को तो गया तो हाथ है नहीं तो पग है ना, आंख है ना, नाक है तो ना, दांत तो है ना, जीव तो है ना, तो प्राण तो है ना, मन तो है ना, बुद्धि तो है ना, सब मेरे हूं मैं हूं। क्या कुछ बाबू के सामने मैं तो बेटा हूं, बेटे के सामने मैं तो बाप हूं, दादे के सामने मैं पोता हूँ, पोते के सामने मैं दादा हूँ, तू क्या है बता। खुद ही बोल ही बोल बनी। तो है भाई, है है है है, बड़े से बड़ा इष्ट कौन है मैं सब है। संसार भी है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, मकान है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, सावर है, जंगम है, दोख है, खरदोख है, है है है है है है है नहीं नहीं है नहीं नहीं है। कितनी पक्की सत्य है, सिद्धांत की सत्य अनुभव की बात। जागृत स्वप्न सुसुप्ति बदलती है, जागृत स्वप्न तो बदलते वो क्या करते, खुद खुद तो मैं वही हूँ। अगर जागूंगा सो गया, अगर सुसुप्ति आ गई तो अगर मूर्छा हो गया, कुछ पता ही नहीं था कहाँ गए थे, कैसा था, कैसा हो गया। तो है सो सुंदर है सदा, नहीं बदलना है। अब नहीं है इन देखता है, बालक बनना था जवानी वही बूढ़ा वही फिर मैं हूँ। अरे तू ना बालक था ना जवान था ना बूढ़ा था, तू तो उसे भी जानता था बालक बना है, कर रही है सही बूढ़ा हो गया, तो तू कैसे बूढ़ा हो गया भाई। ये बताएगा मारे घाट कर दियो मर लाभ हो गया, एक लाभ हो गया, कंकर इकट्ठा हो गया लाभ हो गया, कंकर चलाएगा तो नुकसान हो गया। पागल पड़े बात करिए, बंद होता हुआ क्या बोलता है। आगमा पाए नो अने त्यास त्वास तीक्ष यंग ही ना जितिन तेरे पुरुषम पुरुषर हवा सम दुख सुखो अमृतत्व गल पते, ये नहीं पता तो अमृतत्व गल पते, मुक्ति का पात्र हो जाता है। सीधी सीधी बात बोलो, शंका तो बोलो। मौज हो रही है, एक परमात्मा कोई हमारा है, ये नहीं है, ये हमारा नहीं है, जो नहीं है वो हमारा नहीं है, है वो हमारा है, इतनी बात है, वो हमारा है और नहीं है वो हमारा नहीं है, नहीं है हमारे सामने बदल रहा है, नहीं को है मान लिया, है को नहीं मान लिया। उनका इसका नाम है अज्ञान, इसको कहते हैं मूर्खता, बेसमझी। समझाएगा है जो है वो तो नहीं है, नहीं है समझो भाई, ठीक से बने आ गया, कैसी मौत की बात आ। भूमा चल शाश्वत अमल समठोस हेतु सर्वदा भूमा चल शाश्वत अमल समठोस हेतु सर्वदा ये देह है पौधा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा बनता बिगड़ता है सदा अपना स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। देखो परमात्मा का अंश कहते हैं ना, ये परमात्मा का अंश नहीं हुआ, प्रकृति के अंश को पकड़ने से सर अंश ना हो गया। प्रकृति के अंश को पकड़ गया मन सृष्टा नहीं, इंडिया नहीं, प्रकृति स्था नहीं कर सकती, प्रकृति मन सृष्टा है ना पकड़े ना, प्रकृति के अंश को पकड़ा खुद अंश हो गया। अंश नहीं पकड़ना सही नहीं पकड़ा अंश हो गया अंश होती। देखो ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है, संसार में हजारों लाखों करोड़ों घर है, उनको सबसे मुक्ति है ही, एक दो घर मनुष्य बंधन है, बीसों पचासों मजदूर लाखों करोड़ों अरबों आदमी है, उन्हें पता 20 आदमी मेरा है, ये थोड़ा सा धन मेरा है, थोड़ी सी जमीन मेरी है, थोड़ी सी तो ज्यादा से तो मुक्ति है ही अपना है ही, कोई बोले जरा सही हो जाए सब घर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दो घर ये है बस, तो ज्यादा मुक्ति तो हुई हुई है, थोड़ी सी और घर नहीं हुई तो। जैसे वो हमारा नहीं है तो ये भी हमारा नहीं है, ये हमारा तो सब भेज हमारा है, ये अधूरा का ठीक है, मान सब अपना ही मानो, कुछ नहीं किसी को मत मानो, कोई हमारा नहीं, दोनों टोटल एक ही आएगा, कोई हमारा नहीं एक हो जाएगा, सभी हमारा दोनों एक टोटल रहता, कैसी बड़ी बढ़िया बात है। मैं तोर मोर तोर पे माया है मैं मेरे देवड़ी कलबंदी संसार मैं मेरा छोड़ तो बोया है आज सुन तू मैंने करता न कहीं चलिए सुनती ऊपर अमी सुन सुने ऊपर अमी जा ठीक ठीक था दूसरे किंच नहीं चिंता है कुछ भी चिंता नहीं करे है जो रह जाए बैठा है मौज हो जाए मस्त हो जाए। हमारे भगवान हम भगवान के भगवान हमारे यो माँ पशुति सर्व सरपंच मई पशुति तस्याम प्रणश्यामी समीन प्रणश्य सर्वत स्थित भजते गर्वथा वर्तमान सहयोगी मई वर्तते अलग है वो अलग ही अलग है अलग ही होगा वही अलग था अलग हो जाएगा साथ है वो साथ ही रहेगा साथ ही रहेगा कभी अलग हो ही नहीं सकता ये साथ रही रह नहीं सकता साथ नहीं रह सकते उनको साथ रखना चाहता है ये साथ रह जाए कुटुम्ब साथ रह जाए धन साथ रह जाए मकान साथ रह जाए ये साथ था नहीं पहले कैसे रह जाएगा रहेगा नहीं कोई भगवान साथ में थे तो भी ऐसे कभी दूर हुए आप ऐसे कभी दूर हुए ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण